NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 15 februari. We hebben vandaag maar één uurtje Radio 1-journaal, want om 7 uur begint Radio Olympia. Ik blijf wel zitten, Robert Meder komt erbij. En wat ook blijft, het overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. De steun voor het coronabeleid van het kabinet is voor de tweede maand op rij toegenomen, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. 51% van de ondervraagden staat nu achter het beleid. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 85% van de ondervraagden de coronaregels wil versoepelen of alles wil loslaten. 9% wil de regels houden zoals ze zijn. 38% ziet het liefst dat alle maatregelen verdwijnen. Dat percentage was nog nooit zo hoog. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar recordhoogte. Daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. Eind december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Meer dan 70% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 75 heeft momenteel betaald werk. Volgens het CBS was dit nog nooit zoveel. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg is kritisch over het terugtrekken van ambassadepersoneel uit Oekraïne. Hij noemt het een bedenkelijk signaal naar de Oekraïnse bevolking. Onder meer de VS en Nederland hebben een deel van het ambassadepersoneel teruggehaald. Schallenberg zei dat de Oostenrijkse diplomaten blijven zitten waar ze zitten, zolang dat te rechtvaardigen is. Ook vindt de minister het niet goed dat de VS al dagen zegt dat Rusland elk moment Oekraïne kan binnenvallen. Het veiligheidsrisicogebied rond het asielzoekerscentrum in Budel in Brabant blijft zeker een maand langer van kracht, tot in ieder geval 15 maart. Dat is besloten na een steekpartij in het AZC, met een vechtpartij met meerdere bewoners. Het was de 7e steekpartij in een paar maanden tijd. Als een gebied als veiligheidsrisicogebied is aangemerkt, dan mag de politie er preventief fouilleren. Op de Olympische Spelen is snowboardster Melissa Peperkamp zesde geworden op het onderdeel Big Air. Daarmee overtrof de 17-jarige in Peking alle verwachtingen in haar eerste Olympische finale. Het goud was, net als 4 jaar geleden, voor Anna Gasser uit Oostenrijk, die met een geweldige laatste sprong een Nieuw-Zeelandse en een Japanse voorbleef. Het weer in de ochtend is het droog en schijnt af en toe de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het westen ook flink regenen. Het wordt vandaag maximaal 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet gaat versoepelen en flink ook. Vanaf volgende week vrijdag worden de meeste maatregelen opgeheven, zo melden Haagse bronnen. Burgemeester Hubert Bruls wilde gisteravond na het veiligheidsberaad nog niet al te veel vooruitlopen op alle versoepelingen, maar hij was wel voorzichtig optimistisch. Er zal ongetwijfeld een hele lijst van versoepelingen morgen bekendgemaakt worden. Wij zijn daar ook opgetogen over. Maar goed, we hebben het natuurlijk vorige week al over gehad en ook al eerder. Het past helemaal in het pleidooi wat wij al de afgelopen weken bij voortduringen houden. En we zijn vooral ook heel erg blij dat het beeld ook aanleidingen, argumenten geeft om het te kunnen doen. Kunnen mensen carnaval gaan vieren? Het zal minder zijn dan andere jaren, hè. Dat hebben we al eerder gezegd. De grote evenementen zoals optochten met barren en artiesten buiten, dat zal niet zijn, maar er zal zeker ruimte zijn voor carnaval in een zaal, in het café, waar mensen zich vrolijk gaan kunnen gaan overgeven. En dat zullen we natuurlijk gaan horen. Het is natuurlijk nog steeds zo dat de komende weken alles goed in de gaten wordt gehouden. Dat is alles bij de aanname dat het aantal besmettingen weliswaar hoog blijft, maar vooral de druk op de zorg relatief laag blijft. Ze hebben het nog druk genoeg daar en wellicht ook de komende weken verder laag zou blijven. Maar dat ziet er wel goed uit, dus ik heb er wel vertrouwen in. En dat hebben we ook met de collega's gedeeld die het meest met carnaval te maken hebben. Tot wij denken dat het weliswaar niet zo massaal als 2 jaar geleden. Niet met al die grote evenementenlocaties, maar toch een heel leuk carnaval kan worden. Maar dat betekent dus dat de 1,5 meter maatregel zal worden losgelaten? Ja, dat zult u morgen horen. Het hangt natuurlijk ook af waar u het op bedoelt. Hè. Gaat het buiten, gaat het binnen, maar het ziet er nu wel goed uit. En hoe het precies uit gaat zien, dat hoor ik morgen. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls in gesprek met verslaggever Lidwien Gevers. En die versoepelingen, die zijn welkom. Want Nederlanders willen massaal dat het kabinet verder gaat met het loslaten van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Peter Kanner van INO, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, massale steun hè, voor die versoepelingen, 85%. Het lijkt er dus inmiddels op dat het kabinet ook bijna alle maatregelen gaat loslaten, dan per volgende week vrijdag. De ondervraagden willen dat dan ook? Ja, ze willen versoepelingen, maar eigenlijk zegt een heel groot deel, de helft misschien wel meer, versoepel, maar met mate. Ja, want eigenlijk zijn Nederlanders door de bank genomen wat voorzichtiger dan wat het kabinet nu lijkt te gaan doen. Dat is opvallend. Ja, kijk, je ziet dus inderdaad die 85% die zegt, kom maar op met die versoepelingen. Hè. Mensen zien het licht aan het eind van de tunnel en ze willen daar ook echt naartoe. Maar ja, toch bijna de helft zegt versoepelen, maar niet alles loslaten. En wat willen ze dan wel houden? Ze zijn toch wel gehecht of ze vinden het verstandig om dingen als de mondkapjesplicht in de publieke ruimtes en de winkels, in het openbaar vervoer, om die te houden. Anderhalve meter afstandregel op veel plekken. Het thuisblijven en testen bij klachten. Dat soort zaken, dingen die eigenlijk ook al best wel ingesleten zijn bij mensen, om die te handhaven. En waar zijn ze dan bang voor? Veel mensen zeggen, pas op, we zijn er nog niet. Hè? Het kan best zijn dat er nog weer een andere variant komt, dat het weer opleeft. En eigenlijk zijn ze als de dood, dat ze weer terug in een hok moeten, zoals ze natuurlijk ook al vaker gezien hebben. Dus eigenlijk veel mensen zeggen, doe dat nou even rustig aan. Niet alles in één keer. Kijk, het openen van de horeca, de culturele instellingen, sportlocaties, volledig open. Dat zien de meeste mensen wel zitten. En dat vinden ze ook verantwoord. Maar de dingen die we toch eigenlijk al best gewend zijn, daar houden ze wel aan vast. En zijn mensen dan bang om corona te krijgen? Of vooral bang dat we weer inderdaad terug moeten naar een strengere lockdown? Ik leg het uit als vooral dat laatste. Ja. He, dus bang om het te krijgen. Ja, heel veel mensen hebben het al gehad. Hè. Mensen zijn natuurlijk ook voor 90% gevaccineerd. Dus ik denk dat die angst erg meevalt. Maar de situatie van dat we opnieuw toch weer dingen moeten gaan sluiten die net open waren, daar zijn mensen wel heel, heel bang voor. Burgemeester Bruls zei ook van de maatregelen waren ook voor heel veel mensen niet langer vol te houden. Zoals ze nu waren tot voor kort. Is dat ook terug te zien in het onderzoek? Ik had het net over de groep. Bijna de helft die zegt versoepelen aan met mate. Maar er is ook een hele grote groep, 38%, die zegt laat het nu helemaal los. Dat hebben we nog niet eerder gezien, zo'n hoog percentage. En bij de toelichtingen die mensen geven, zie je toch wel, je ziet heel veel boosheid, verontwaardiging, uitingen van wantrouwen. Mensen hebben het gevoel dat ze voor gek gehouden worden, dat het nog vasthouden aan de maatregelen gebaseerd is op onwaarheden, op leugens zelfs. Dus er zit heel veel woede bij de mensen. Die moeten eruit. Dus ik snap heel goed dat die burgemeesters dat merken. Ja. En dat je daar iets voor moet doen. Dat maakt het voor de overheid natuurlijk ook best wel lastig. Hè? Dat er ook verschillend over gedacht wordt door twee vrij grote groepen, zou ik maar zeggen. De ene toch nog voorzichtig, de ander zegt van laat het in vredesnaam allemaal los. Hoe zit het met de steun voor het coronabeleid? Die houdt nog niet over. Is iets omhoog gegaan. Hè? Nu 51% staat achter de maatregelen in het algemeen. Dat was 45%. Dus het beweegt weer wat de goede kant op na een periode van echt daling. Maar goed, die 51%, dat is natuurlijk, dat houdt natuurlijk niet over. Hè? We hadden ooit 90%, lange tijd 75%. Dus een bescheiden plusje. Ja, is ook afhankelijk van hoe het in de komende tijd natuurlijk gaat verder. Zeker. Ja. Peter Kannen van eResearch, dank u wel. NPO Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur sprak gisteravond met Al Jazeera-journalist Step Vase, die het als een van de weinige westerse journalisten is gelukt om naar Belarus te gaan. In het land zijn tienduizenden Russische militairen aan het oefenen vlakbij de grens met Oekraïne. Ik heb ze ook gezien in actie en helikopters vlogen over ons heen. En we hebben ook schietoefeningen gehoord van de afstand. We kunnen niet natuurlijk op die basis komen, dat is allemaal afgegrendeld. Het enige wat ik kan zeggen is dat er inderdaad wel heel veel Russische activiteit is. En dat het zuiden van Belarus, dat hele grensgebied met Oekraïne, maar ook met Polen, dat nu echt wel een Russische militaire zone lijkt. De sfeer in het land is vrij gemoedelijk, zegt Vase. De berichten die hier naar binnen komen, zeg maar, bij de bevolking zelf, zijn allemaal van de staat. Dus heel veel mensen hier geloven gewoon inderdaad niet dat er een oorlog komt. Want dat is ook wat de regering hun vertelt. Maar als je wat verder doorpraat met mensen, dan hoor je wel dat ze echt wel heel erg bezorgd zijn. En ook heel erg bezorgd zijn over het feit dat Alexander Lukashenko, ja, dat hij gewoon eigenlijk zijn land heeft afgestaan aan Rusland voor militaire doeleinden. Voor veel mensen die long-covid hebben, langdurige covid, staat hun baan op de tocht. Want na 2 jaar is een werkgever niet langer verplicht om je loon door te betalen. Maar veel patiënten zijn na die tijd nog steeds niet beter. In Radar legt revalidatiearts Paulien Goossens uit hoe dat komt. Eigenlijk dat te vol aan de slag gaan en even op de tanden bijten is bij dat long-covid, ja, eigenlijk gewoon niet goed. Dat zet juist dat stresssysteem wat ontregeld is bij mensen met covid aan. Dus zij moeten heel erg ervoor oppassen dat ze wel dingen doen, maar echt binnen hun grenzen blijven. En binnen hun grenzen heel langzaam uitbreiden. Echt truttig langzaam uitbreiden. Uitbreiden met de handrem erop, noem ik het ook wel. En dat is het moeilijkste wat er is. En daarom pleit Kitty Jong van vakbond FNV voor een langere hersteltijd. Financiële gevolgen zijn immens. Sowieso is er globaal een 30% verlies aan inkomen. Dat loopt op met nog eens 10% omdat je de arbeidskorting kwijtraakt. En dat loopt nog weer eens op met omdat je ook je 13e maand en je vakantiegeld kwijtraakt. In totaal kan het oplopen tot een inkomensverlies van 50%. Nou, dat is, hoe moet je dat doen? Je moet je huis uit. Hoe zit dat dan? Die paniek is natuurlijk enorm. Het coronatoegangsbewijs gaat hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. En oud-staatssecretaris voor Economische Zaken Mona Keijzer voerde actie tegen die coronapas. Bij Bo zei ze blij te zijn met de afschaffing, maar ze is ook sceptisch. Wat voor mij vooral ook interessant is, zijn de kleine lettertjes. Verdwijnt ook 3G. Mm-hmm. En wat betekent het als er gezegd wordt, ja, we houden hem in de ijskast voor een moment dat we het nodig hebben. Dit is een grondrechtenschending. Soms is daar reden voor, maar dan moet het wel effectief zijn. Nou, hiervan is juist vastgesteld hoe weinig effectief het is. En daarmee hoort het niet standaard in een gereedschapskist thuis. Voor grote evenementen gaat 1G gelden. Dat wil zeggen dat ze toegankelijk zijn met een negatieve test. Ook dat ziet Keijzer niet zitten. Zeker wanneer je zegt dat een test 24 uur geldig is, dat feitelijk betekent dat je meerdaagse evenementen gewoon niet door kunnen gaan. En daarbij, als je gebruik maakt van zogenaamde sneltesten, Universiteit Utrecht heeft daar onderzoek naar gedaan, 23% klopt de testen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Number. What can I say? Bas Skaggs. Doorstromen was de afgelopen jaren op de ene school een stuk makkelijker dan op de andere. Tot 2 jaar geleden mochten middelbare scholen zelf eisen stellen voor het zogeheten stapelen van schoolniveaus. En daarin was volgens Trouw veel willekeur. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau. Bij de ene school moest de leerling bijvoorbeeld gemiddeld een 7 staan of een extra vak hebben gedaan om na het VMBO ook nog de HAVO te mogen doen. Terwijl andere scholen daar veel soepeler mee omgingen. Op de strengste scholen stroomde daardoor maar 5% door. Op de soepelste 35% van de leerlingen. Door deze kansenongelijkheid liepen sommige leerlingen mogelijk de stap naar hoger onderwijs onterecht mis, zegt het Centraal Planbureau. Steeds meer steden volgen het voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam en grijpen in tegen flitsbezorgers. Uit de rondgang van NRC blijkt dat ook Den Haag, Groningen, Arnhem en Amstelveen de overlast van de supersnel boodschappenbezorgers willen aanpakken. Zeker 9 van de 29 gemeentes waar die flitsbezorgers als Flink, Gorilla's en Zep actief zijn, die zeggen dat ze klachten hebben gekregen van ondernemers en omwonenden. En dan gaat het vooral over geluidsoverlast, toenemende verkeersdrukte en verkeerd geparkeerde fietsen. De QR-code die gaat niet zomaar meer weg, kopt de Volkskrant. Het kabinet kondigt vanavond dan waarschijnlijk wel de opheffing aan van bijna alle coronamaatregelen. Ook het gebruik van de coronapas in bijvoorbeeld de horeca. Maar privacydeskundigen zeggen in de krant dat er wel wat permanent is veranderd. Controles door de overheid zijn normaler geworden. Volgens de experts heeft de QR-pas de grenzen opgerekt van wat de overheid en ook werkgevers mogen vragen om iemand toegang te geven. Zo zegt een van hen in de krant: een paspoortcontrole bij de kroeg of een werkgever die een vaccinatiestatus verlangt. Het gevaar dat dit gaat gebeuren is levensgroot. Ja, en we hoorden het net aan het begin van de uitzending burgemeester Bruls al zeggen: door alle versoepelingen wordt er dit jaar waarschijnlijk toch nog aardig carnaval gevierd. Maar veel Zuiderlingen hopen dat het vooral een feestje wordt voor mensen uit de eigen regio. Populaire carnavalsteden als Den Bosch en Breda roepen in de Telegraaf feesttoeristen van boven de rivieren op om vooral thuis te blijven dit jaar. Want als alle bezoekers zich al hossend in de cafés proberen te proppen, dreigen problemen met orde en veiligheid. En de volksgezondheid is ook nog altijd in het geding, zo zeggen de burgemeesters. Maar we zijn wel welkom in Zuid-Limburg. Daar worden alle feestneuzen, zoals de Telegraaf dat noemt, juist met open armen ontvangen. Want zeggen ze daar, de horeca kan wel een oppepper gebruiken. Het is 17 minuten over 6, nou 18 minuten over 6. Een Parkinson-patiënten hebben vaak moeite met lopen en daarom is nu het nieuwe platform Lopen met Parkinson gelanceerd door het Radboud UMC. Jorik Nonnekes is revalidatiearts in het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat mensen met Parkinson moeite hebben met lopen? Ja, bij mensen met de ziekte van Parkinson werkt het automatisch aansturen van het lopen minder goed. Dus de automatische piloot doet het minder goed. En daardoor gaat het lopen wat voor ons als mensen zonder Parkinson, zonder problemen gaat, een stuk minder goed. Er kunnen continue loopproblemen ontstaan. Die treden vaak al aan het begin van de ziekte op. Een kleinere, passen, schuifelende gang. Maar als de ziekte voortschrijdt, kunnen er ook episodische loopproblemen ontstaan, zoals het bevriezen van lopen. Dan staan mensen plotseling vastgeplakt aan de grond. Bijvoorbeeld bij het starten met lopen, bij het lopen door een deur of bij het draaien in de keuken. En er is nu een platform, dus er is blijkbaar iets aan te doen. Zeker. De behandeling bestaat uit een combinatie van medicijnen en uit een aantal revalidatiebehandelingen. En het aanleren van creatieve manieren om het lopen te verbeteren is daar één van. En de kern van die strategieën, compensatiestrategieën, is dat mensen switchen van het automatisch aansturen van het lopen naar het meer doelbewust aansturen van het lopen. Dus je moet erbij nadenken en dan lukt het beter? Precies. Nou, het klinkt heel simpel, maar in het dagelijks leven waarbij je ook met heel veel andere dingen bezig bent, is dat niet zo makkelijk. En die compensatiestrategieën die we verzameld hebben en gebundeld hebben voor mensen met Parkinson op ons platform, die helpen daarbij. Ja, u noemt het compensatiestrategieën. Dat betekent dat je eigenlijk een soort omweggetje neemt in je hoofd, bij wijze van spreken. Maar noemt u eens een voorbeeld van hoe kunnen mensen met Parkinson dat dan wel voor elkaar krijgen? Ja, precies. Dus we hebben ook recent in ons bewegingslab gekeken naar hoe het werkt. En je ziet dat mensen in de hersenen letterlijk een omweg nemen. Er zijn 7 categorieën van compensatiestrategieën. En binnen iedere categorie zijn er heel veel verschillende mogelijkheden. Het meest bekend is waarschijnlijk het lopen op het ritme van een metronoom of het lopen op de maat van de muziek. Stappen over strepen op de grond. Mensen kunnen ook tellen in het hoofd en dan een stap maken op iedere tel. Het helpt om het looppatroon van iemand anders te kopiëren of door aan het looppatroon van iemand anders te denken tijdens het lopen. Ook dingen als het maken van een bredere draai in plaats van een smallere draai. Maar ook het veranderen van een gemoedstoestand. Je ziet vaak dat het lopen slecht gaat als iemand wat gestrest is of onder druk staat. En bijvoorbeeld het denken aan een fijne vakantie of een prettige gebeurtenis in het verleden verbetert het lopen ook vaak. En tenslotte is het ook nog dat mensen een nieuw looppatroon kunnen aannemen. Dus bijvoorbeeld niet een schaatsbeweging maken of de knieën bewust optrekken. Nou is het een platform niet alleen maar van artsen met allerlei tips. Het is ook echt door mensen met Parkinson die daar hun tips op geven. Zeker. Het leuke van dit onderzoek en dit platform is dat we het echt samen met mensen met Parkinson doen. Dus al die trucs, die heb ik niet bedacht en mijn team niet bedacht. Maar het zijn mensen met Parkinson die daar naar ons toe komen en die dat vertellen in de spreekkamer. Wij hebben dat gebundeld, we onderzoeken dat. Maar dit platform is om andere mensen met Parkinson te inspireren. En we hebben dus al een hele verzameling van video's van compensatiestrategieën. Maar dit is niet het eindpunt. En we nodigen mensen met Parkinson uit om die compensatiestrategieën te proberen, te kijken wat goed werkt. Maar tegelijkertijd ook, als we nieuwe creatieve manieren hebben om het lopen te verbeteren, om contact met ons op te nemen. En dan kunnen ze via de website een video van die compensatiestrategie insturen. Die wordt dan op de website geplaatst, zodat zorgverleners en andere mensen met Parkinson daarvan kunnen leren. Ja, zo helpen ze elkaar. Mooie vorm. Jorik Nonnekes, revalidatiearts in het Radboud UMC. Hartelijk dank. Snowboardster Melissa Peperkamp is op de winterspelen zesde geworden op het onderdeel Big Air. En daarmee overtrof ze alle verwachtingen in haar eerste Olympische finale. Peperkamp is nog maar 17 jaar, maar ze hoort nu dus al bij de beste snowboarders. Ze kwam niet in de buurt van de medailles, omdat ze nog niet zulke moeilijke sprongen kan uitvoeren. Maar door het niet moeilijker te maken dan nodig, kwam ze dus een heel eind. De blijdschap na afloop was dan ook enorm. Ja, supergroot. Het is zo huge hoe groot deze competition is. De girls, we zijn allemaal zo aan elkaar gewaagd. Het is zo bizar. Het niveau is zo hoog. In een paar jaar is het echt gestegen naar echt een hoogtepunt. En ik denk dat we met al de meiden gewoon echt supergoed hebben gesnowboard. En gewoon het beste wedstrijd ervan hebben gemaakt die we konden maken. We zijn natuurlijk allemaal blij voor elkaar en happy voor elkaar. En het was gewoon een hele gave wedstrijd om zeker mee te doen. Hoe trots ben je op jezelf? Super trots. Ik had echt nooit gedacht dat ik zesde zou worden. Tiende, oké, ça va. Maar dit? Nee. Zesde, ik stond net vijfde bij die dingen. Dus ik dacht, wat? Oké. Dus zesde. Ik denk dat dat echt wel een heel goed begin is. Zeker. Toen je vanochtend wakker werd, wat was je missie? Je dacht, want je straalde ook. Nou, wat was mijn missie? Ik denk, ik weet het niet echt zo goed. Ik dacht gewoon, mijn missie is gewoon om twee runs te landen. Gewoon het beste uit me te halen. En ik heb drie nines weggereden. En de derde nine was echt verbeterd. En ik heb zoveel dingen geleerd. En dat is zo, ja, zo gaaf. Dat is niet normaal. Ja. Wat heb je vooral geleerd dan in zo'n finale? In zo'n finale hoe de druk is en hoe eigenlijk alles een beetje is. Natuurlijk om gewoon zo goed mogelijk te presteren en gewoon ja, in het loop van deze, zeg maar, deze wedstrijd als trainer heb ik gewoon mijn sporen heel goed verbeterd en in de lucht ben ik stabieler geworden en ik heb hele harde klappen gehad die ik heel goed doorstaan ben en alles, dus ik ben echt super trots op mezelf dat ik hier gewoon gestaan heb en gewoon heel veel lol heb gemaakt en gewoon ja, er sta, zeg maar. Je bent 17 jaar, dit is je Olympisch debuut. Ja, hoe kijk je daar nou in zijn geheel op terug? Nou, super vet denk ik. Ik denk dat het de sloopstal is een heel goed leermoment voor me geweest. Dat ik gewoon iets harder mijn best had moeten doen. Helaas net de finale gemist. Maar ja, hier maak ik het wel gewoon echt waar dat ik gewoon die finale haal. En gewoon er sta. En er ook echt sta, zeg maar. Want ik had gewoon, die backline was niet goed genoeg. Na die derde run gewoon boom staan en gewoon verbeteren. En ja, het kan niet beter kunnen gaan. Mooie ervaring. Zeker. Snowboardster Melissa Peperkamp in gesprek met verslaggever Vlado Veljanovski. En op dit moment is Niek van der Velde bezig. Als plaat kies ik vandaag voor een vrouw met een weergeloze stem, Dusty Springfield. En dan is het daarna nog moeilijk kiezen welke dan. Dus dan maar met de ogen dicht er eentje uitpikken. Dusty Springfield met I Close My Eyes and Count to Ten. En qua Radio 1 Journaal tellen we nog een half uurtje af, want om 7 uur dan begint Radio Olympia. Ik blijf wel gewoon zitten, maar Robert Meder die komt erbij. En we hebben dadelijk ook gewoon de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Met Wouter. De steun voor het coronabeleid van het kabinet is gestegen naar 51%, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. 85% van de ondervraagden wil de coronaregels versoepelen of zelfs alles loslaten. 9% wil de regels houden zoals ze zijn. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal openstaande vacatures naar recordhoogte. Daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. In december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Het boekhoudkantoor dat 10 jaar lang de administratie verzorgde voor bedrijven van Donald Trump heeft de financiële verklaringen van de Trump Organization ingetrokken. Deze stap komt nadat de New Yorkse aanklager had gezegd dat de oud-president en zijn organisatie fraudeleus en misleidend hebben gehandeld bij het bepalen van de waarde van golfclubs, wolkenkrabbers en ander vastgoed. En de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg noemt het een bedenkelijk signaal dat veel westerse landen ambassadepersoneel terugtrekken uit Oekraïne. Volgens hem zullen de Oostenrijkse diplomaten zo lang mogelijk blijven zitten. Schallenberg vindt het ook niet goed dat de VS al dagen zegt dat Rusland elk moment Oekraïne kan binnenvallen. Het weer in de ochtend is het droog en schijnt af en toe de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het westen ook flink regenen. En het wordt vandaag maximaal 9 graden. Het is sale bij Specsavers. Stijlvolle monturen en glazen voor prijzen die fijn zijn voor uw portemonnee. Nu, alle brillen tweede gratis. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is de eerste bril ook gratis. Kom snel langs, want de actie eindigt 27 februari. Bent u op zoek naar talent op deze krappe arbeidsmarkt? Neem dan deel aan de Nationale Carrièrebeurs. 22 en 23 april Amsterdam RAI. U profiteert dan ook online van de aantrekkingskracht van 150 andere topwerkgevers. Voor, tijdens en na de beurs. Via de Match & Meet Talentpools. Ga voor meer info naar carrièrebeurs.nl. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. Excel.nl. Groots leven voor weinig. Oké, Arjen, klaar voor opname. Ja, zit mijn haar goed? Dit is radio. Wat zeg je, Tex? Het is een radioreclame. Oké, wat moet ik zeggen dan? Vanaf maandag, 10 over 10, VPRO, NPO 1, de avondshow met Arjen Lubach. Oké, vanaf... Ja, nu is de tijd op. Bezoek de expositie In het licht van Kuip in het Dordrechts Museum. En geniet daarna ook van de sfeervolle historische binnenstad van Dordrecht. Je ontdekt meer in dordrecht.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van het Team NL van nu, maar ook van de Sven en Antoinette van de toekomst. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl, waar heel Nederland wint. Bestel ook je hardloopsokken op sokwel.nl. Het is 6:58. Nederland is een narcostaat. Dat stelt antropoloog en criminoloog Hans Wertmulder in zijn gelijknamige boek dat vandaag uitkomt. En daarin onderzoekt hij hoe de drugshandel de afgelopen 50 jaar zo heeft kunnen floreren in Nederland. Hans Wertmulder, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is Nederland echt een narcostaat? Nederland is feitelijk de facto een narcostaat. Niet de jure, dat wil zeggen dat de overheid heeft niet een regulerende rol in het feit dat Nederland een narcostaat is. Maar feitelijk is Nederland een productieland van heel veel ecstasy pillen die naar het buitenland worden geëxporteerd. Daarnaast is Nederland ook een invoerland van cocaïne die voor eigen gebruik, maar ook voor het vervoer naar het buitenland. Dus feitelijk kun je zeggen dat Nederland een narcostaat is. Ja, en u stelt dat het allemaal begon met eigenlijk de introductie van het gedoogbeleid. Dat was al in 1976. Ja. Hoe ging dat toen? Nou, toen was het zo dat er in Nederland, daar werden softdrugs gebruikt voor recreatief gebruik. En toen heeft de overheid besloten om dat te gedogen. Dat wil zeggen dat ze toestond. Feitelijk werden nog wel steeds verboden, maar het gebruik werd gedoogd en toegestaan. Dat heeft geleid tot de komst van de coffeeshop als verkooppunt. En Nederland was als enige die waar het softdrugs gebruikt werd gedoogd. Hetgeen het gevolg had van een toevloed van de toeristen naar Nederland. Er kwamen heel veel coffeeshops, meer dan 1000, meer dan 1200, 1500 coffeeshops. Die moesten natuurlijk allemaal bevoorraad worden. En daar heeft de Hollandse poldermafia in voorzien. En die heeft daar goed geld mee verdiend. En zo kon de georganiseerde misdaad groeien en bloeien. Uiteindelijk heeft dat geleid tot heel veel doden, liquidaties in het criminele milieu, maar later ook in de bovenwereld. Dus uiteindelijk kun je zeggen dat we er niet veel beter van zijn geworden. Althans, de Nederlandse samenleving niet. Maar kun je die relatie wel één op één leggen? Want natuurlijk zal dit een hele belangrijke factor zijn. Maar we zijn natuurlijk ook een land met een hele grote haven in Rotterdam. Dat heeft er toch ook mee te maken? Natuurlijk. En niet alleen de haven van Rotterdam, maar ook die van Antwerpen. 80-90% van de drugs, de cocaïne, die in Antwerpen worden geïmporteerd, zijn bestemd voor Nederland. Ja, en België is geen gedoogbeleidland. Nee, dat klopt. Dus wat dat betreft, ze hebben wel even een gedoogpolitiek gevoerd. Maar in België worden natuurlijk ook de drugs, de handel bestreden. Dat ook in Nederland. Ook in Nederland wordt de drugshandel nog steeds bestreden. Maar dat is standaard niet genoeg. Want in Nederland gaat jaarlijks 40 miljard om in de omzet van illegale drugs. En Nederland verdient daardoor, met name de criminelen, daardoor heel veel geld. En ja, daar is de overheid niet tegen opgewassen. U pleit in uw boek eigenlijk ook voor oplossingen, hè? Ja. Kunt u er een paar noemen? Nou, ten eerste moet je voor een meervoudige oplossing. Een enkelvoudige oplossing, zoals alleen maar legalisering van softdrugs, dat is niet helemaal aan de orde. Ik stel een tiental maatregelen voor, waaronder de aanpak van de georganiseerde misdaad, met name de grote vissen. En dat dan door de processen met kroongetuigen. Je moet de criminelen met name aanpakken in de portemonnee. De gevoeligste plekken van het crimineel. Daarnaast moet je zorgen dat het strafklimaat. Nederland kent een vrij mild strafklimaat. De straffen moeten meer omhoog en ook in vergelijking met de omringende landen. Er zal veel meer internationale samenwerking moeten plaatsvinden. Je moet ook zorgen dat de aantrekkingskracht van het criminele milieu op gemarginaliseerde jongeren veel minder wordt. Je zult een flankerend beleid moeten voeren. Het punt is natuurlijk altijd, en dat is het grote probleem, er is een vraag naar drugs. Er zijn ongeveer 220.000 dagelijkse softdrugsgebruikers, meer dan 100.000 cokegebruikers. Dat hou je niet meer tegen. Dus naast die aanpak van de georganiseerde misdaad moet je op een gegeven moment ook zeggen, ja, we kunnen het niet tegenhouden, dus we zullen er moeten overgaan tot legalisering. Legalisering niet alleen van softdrugs, maar ook harddrugs. Waarom? Omdat als je alleen maar softdrugs gaat legaliseren, dan zullen criminelen overstappen, massaal overstappen, wat ze voor nu ook